Autopromocja. Obywatelu mieszkańcu miasta Wrocławia, serdecznie namawiamy. Udaj się 10 grudnia na dworzec. Dokonamy tam otwarcia wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów. 16 dzieł fotograficznych nawiązujących do klasycznych dzieł malarskich. Nasi dziennikarze w nietypowych rolach i dziwnych pozach. Środa, godzina 11. Dworzec Wrocław Główny. Do zobaczenia na miejscu i do usłyszenia na antenie. Artur Andrus i Piotr Stelmach. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Na zegarach właśnie wybiła północ, to już wtorek, 9 grudnia. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze nigdy ONZ nie prosiła o tak wiele. Potrzeba 16 miliardów dolarów, żeby pomóc najbardziej poszkodowanym na świecie. Państwowa Komisja Wyborcza po raz pierwszy zbierze się dziś w nowym składzie. W tym serwisie też kosztowne akcje charytatywne. 1/3 środków zebranych przez Górę Grosza poszła na jej organizację. Ale na początek rekordowy apel o pomoc ONZ. Organizacja ogłosiła, że na pomoc najbardziej poszkodowanym na świecie w przyszłym roku potrzebuje 16 miliardów dolarów. Chodzi aż o 57 milionów ludzi. Większość z nich to Syryjczycy, zarówno ci uwięzieni w kraju, jak i ponad 3 miliony uchodźców. Ich sytuacja jest najbardziej dramatyczna, bo agendy pomocowe nie mają już pieniędzy. Światowy Program Żywności zdecydował właśnie o ograniczeniu porcji żywnościowych dla Syryjczyków. Wśród najbardziej potrzebujących krajów są także Afganistan, Somalia, Sudan, Ukraina, Autonomia Palestyńska i Jemen. These are not second order crises. To nie są kryzysy drugiego sortu, dlatego właśnie stajemy przed potrzebami na bezprecedensową skalę. Ludzie, którym trzeba pomóc, przeszli niewiarygodne cierpienie. Miliony zostały wygnane z domów zarówno w swoich krajach, jak i za granicę. Podkreśla zastępczyni sekretarza generalnego ONZ do spraw pomocy humanitarnej Valerie Amos. ONZ zaapelowała też do świata o przyjęcie co najmniej 180 tysięcy uchodźców z Syrii, którzy koczują teraz w sąsiednich krajach, głównie w Libanie i Turcji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Działania Rosji trzeba nazwać po imieniu, mówi kanclerz Niemiec. Podkreśla, że nie można zaakceptować aneksji Krymu i trzeba o tym otwarcie mówić. O więcej wyrozumiałości wobec Rosji apelowała wcześniej do Angeli Merkel grupa niemieckich polityków i intelektualistów. Autorzy apelu ostrzegali przed nową wojną w Europie, obarczali też Zachód odpowiedzialnością za wywołanie konfliktu na wschodzie. W wywiadzie dla telewizji ARD Angela Merkel mówiła jednak, że rzeczy trzeba nazywać po imieniu. Poprzez aneksję Krymu czy wydarzenia w Doniecku i Ługańsku podważono integralność terytorialną Ukrainy. Nie możemy tego akceptować, bo trzęsie to fundamentami europejskiego porządku. Merkel dodała, że nadal trzeba szukać dyplomatycznego rozwiązania konfliktu na wschodzie. Zapewniła, że będzie działać na rzecz wdrożenia postanowień porozumienia pokojowego z Mińska. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Tymczasem planowane na dziś w Mińsku rozmowy pokojowe w sprawie Donbasu prawdopodobnie się nie odbędą. Prorosyjscy separatyści twierdzą, że nie są do nich gotowi i proponują przeniesienie spotkania na koniec tygodnia. Państwowa Komisja Wyborcza po raz pierwszy zbierze się dziś w nowym składzie. Tydzień temu prezydent powołał nowych członków. To sędziowie rekomendowani przez Trybunał Konstytucyjny, Naczelny Sąd Administracyjny oraz Sąd Najwyższy. Po wyborach samorządowych niemal cały skład PKW podał się do dymisji z powodu zamieszania z systemem informatycznym i długim oczekiwaniem na wyniki głosowania. Zebrali prawie 2,5 miliona złotych dla osieroconych dzieci, ale prawie milion, czyli ponad 30%, poszło na przeprowadzenie zbiórki. Mowa o akcji Góra Grosza. To charytatywna zbiórka polegająca na zbieraniu miedziaków w szkołach i przedszkolach, a pieniądze przekazywane są potem dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. W ubiegłym roku 245 tysięcy złotych organizatorzy zapłacili firmie przeliczającej miedziaki, drugie tyle transportowej. Pewnych wydatków nie da się po prostu ominąć, wyjaśnia Tomasz Polkowski z Towarzystwa Nasz Dom, odpowiedzialnego za organizację Góry Grosza. Tylko proszę sobie wyobrazić koszty akcji, która polega na zwiezieniu 15 tysięcy 20-kilogramowych paczek z 10 tysięcy szkół z każdej gminy w tym kraju. Te paczki nie mogą być wożone przez kogokolwiek, to są jednak pieniądze. Akurat ta firma przewozowa, z którą współpracujemy, dała nam 65% rabat. Towarzystwo Nasz Dom cały czas szuka sponsorów, by obniżyć koszty akcji, ale przyznaje, że nie jest to łatwe. Góra Grosza kiedyś zwróciła się z prośbą o pomoc do Narodowego Banku Polskiego. 2 lata temu jednak nie było na to czasu, tłumaczy Przemysław Kuk z NBP. Byliśmy wtedy w przededniu bardzo dużej dla nas operacji wprowadzenia zmodernizowanych banknotów do obiegu, co bardzo angażowało nas i czasowo, i angażowało pracowników Narodowego Banku. NBP obiecuje, że tym razem postara się jakoś pomóc. A na koniec niecodzienne odkrycie w Egipcie. Archeolodzy z Hiszpanii odnaleźli sarkofag, a w nim mumię śpiewaczki Amosa z 21 dynastii, czyli sprzed 3000 lat. Odkrycia dokonano w Luksorze, czyli na terenie dawnych Teb, na wzgórzu Asasif, gdzie mieści się nekropolia z czasów starożytnego Egiptu. Drewniany sarkofag ma prawie 2 metry długości, 50 cm szerokości i tyle samo wysokości. Przechowywana w nim mumia jest dobrze zachowana, ozdobiona naszyjnikiem i peruką. Nie przetłumaczono jeszcze imienia zmarłej ani żadnych napisów. Zdaniem archeologów, z wyglądu sarkofagu i mumii można wyciągnąć wnioski, że kobieta należała do ówczesnej elity. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Polska w nocy podzielona na pół, w części zachodniej mgły, w tej wschodniej marznący opad deszczu. Na termometrach od minus 2 stopni w Suwałkach i Poznaniu, minus 1 w Rzeszowie, 0 w Koszalinie. W ciągu dnia przejaśnienia nad morzem i na Podlasiu, wszędzie indziej chmury, 0 w Rzeszowie i Gdańsku, 1 w Suwałkach, Krakowie i Warszawie, plus 2 w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jacek Hawryluk. I Bartek Chaciński. To jest HCH, wydanie 163. Zapraszamy do godziny drugiej. Gdzie jest 163? Nie mam pojęcia bladego, ale jest chyba taki autobus w Warszawie. Chyba jest to a propos naszych rozmów, a propos 160, ale to już było jakiś czas temu. 166, to będę wiedział. A, dobrze. A to jeszcze parę odcinków tam zostało. Było 160. Do świąt jeszcze mamy troszeczkę czasu, zatem jeszcze dzisiaj zupełnie nieświątecznie, chociaż jeżeli ktoś dotrwa do nas z nami do godziny 1:57, to ma szansę na drobny element świąteczny. Tak, dla tych wszystkich, którzy wytrwają. W drugiej godzinie też sporo ciekawych nagrań, takie dłuższe formy. Chcesz powiedzieć, że w pierwszej będą mniej ciekawe? Nie. Nie, ale tak to wszystko po to, żeby nasi słuchacze nie pomyśleli sobie, że w drugiej godzinie upychamy jakiś trefny towar, a w pierwszej wszystko jest ganz polerka. To ale nie jest tak. W pierwszej będą krótkie formy, piękne piosenki, my lubimy takie utwory i tak będzie w pierwszej godzinie, w drugiej natomiast rzeczywiście może rzeczy bardziej wymagające, ale bardzo intrygujące. Zaczynamy jednak od wielkiej historii, bo trudno nie zacząć od takiej rocznicy. 50 lat. Oda do miłości najwyższej, Love Supreme, John Coltrane, to był utwór Resolution, drugi z cyklu czterech utworów, które John Coltrane wraz z McCoyem Tynerem na fortepianie, z Jimmy Garrisonem na kontrabasie i Irvinem Jonesem na perkusji nagrali sobie wieczorem 9 grudnia 1964 roku w czasie jednej sesji nagraniowej trwającej 3, może 4 godziny w studiu Rudiego Van Geldera w New Jersey. I tak powstała płyta, która zmieniła świat. Tak teraz to się łatwo mówi. Weszli, zagrali i było po wszystkim. Tak, także dziś przez cały dzień jesteśmy pierwsi w ogóle, 15 minut po północy w HCH. Świętujemy, tak świętujemy 50. rocznicę tej sesji, tej płyty, bo oczywiście płyta ukazała się nieco później, już w roku 1935, ale istotny jest ten moment, kiedy Coltrane stwierdził, że utwory ma już gotowe, materiał został ograny na koncertach, że trzeba to zrobić i zadzwonił właśnie do Rudiego Van Geldera. Zabukował studio na wieczór i przy przyciemnionym świetle. Bez żadnego agenta nagrywali. Po prostu zadzwonił. Tak, po prostu zadzwonił bezpośrednio do realizatora, do inżyniera dźwięku. Inżynier dźwięku miał z nim problemy, bo jak twierdził, za każdym razem, kiedy pojawiał się Coltrane, przekraczali budżet i wytwórnia płytowa Impulse Records była trochę niechętna tym długim, przedłużającym się sesjom, ale właśnie tego dnia wszystko przebiegało zupełnie inaczej. Było dokładnie zaplanowane i wiadomo było, że jest to też bardzo osobiste wyznanie Coltrane'a, który po 7 latach od czasu uwolnienia się od nałogu heroinowego po prostu poświęcił płytę Bogu, opatrzności, jakiemuś najwyższemu bytowi, któremu chciał podziękować. Napisał tekst, napisał serię podziękowań we wkładce. No i jeszcze do tego wszystkiego taki rodzaj wiersza, który jest jego odą do miłości boskiej. 3 godziny i po sprawie. No tak, i 33 minuty muzyki z tego zostały. hch.polskieradio.pl to jest nasz adres, proszę o nas nie zapominać. Czy my już dzisiaj będziemy ogłaszać finał roku, czy jeszcze nie? Cały czas się zastanawiam, ale jeszcze tego, żeśmy nie przegadali, to chyba będziemy ogłaszać. Takie mam wrażenie. Jeszcze, coś mnie... To my się jeszcze zastanowimy w takim razie, a póki co nowe płyty, których jeszcze nie mieliśmy okazji dla Państwa grać. Pierwsza z nich, ja znam ją, że tak powiem, z wersji papierowej i recenzje są absolutnie powalające. No tak, jeszcze dzisiaj parę kandydatek do tego plebiscytu całorocznego się znajdzie. Duet Run the Jewels, pewnie znaczna część słuchaczy już go zna. Z tym duetem jest o tyle prosto, że można sobie wejść na stronę Run the Jewels i ściągnąć tę płytę za darmo. Tak, ale wcześniej też chyba mixtape'y różne były dostępne. Tak, bardzo dużo nagrań. No oczywiście fizyczna płyta różni się tym, że tu jest taki ładny samochodzik. Proszę bardzo. I jadą dwaj panowie mocno wystylizowani. Ja bym kompletnie nie poznał. Tak, z bronią, jeden z kałasznikowym w rękach, to jest najwyraźniej ELP. No tak, ma nawet na odpowiednie złote naszyjniki na szyi. A drugi to jest Killer Mike, raper znany od wielu lat, bardzo ceniony w Stanach Zjednoczonych. I ten pierwszy ELP to oczywiście raper i producent związany z wytwórnią Definitive Jax. Bardzo znana postać, ważna postać undergroundu hip-hopowego w Stanach. I nagrali płytę, która jest pełna takiej agresji, ale takiej wtórnej agresji, bo to są starsi panowie jak na hip-hop, mają po 39 lat, więc już wiek średni. Mam wrażenie, że to jest taki kryzys wieku średniego trochę. No wiesz co, w warunkach hip-hopowych to oni są obaj starsi od nas. Znaczy, żartuję oczywiście, ale... Myśmy jeszcze nie zaczęli po prostu w hip-hopie, więc... Nie, to oni są już emerytami. Oni są emerytami, absolutnie. Płyta jest doskonała o tyle, że niesłychanie różnorodna, jeśli chodzi o podkłady. Tutaj znajdziemy utwory, w których podkłady nie są takim cyklem zapętleń, tylko są kontinuum. Można by było w zasadzie wyciąć wokale, które są z drugiej strony oczywiście bardzo ważne. Najważniejsze być może, ale można by było je wyciąć i można by było słuchać utworu po utworze jako takich drapieżnych wersji jazzu, muzyki improwizowanej, rocka, bądź też elektro, bo tam się pojawiają podkłady w różnych stylach muzycznych. Także posłuchać płyty Run the Jewels 2, bo taki tytuł nosi ten album, po prostu trzeba, a myślę, że wiele osób poszuka wtedy również tej fizycznej wersji. A potem jeszcze do tego dorzucimy propozycję z Polski i nagranie Kixnera z nowej płyty, która też już się ukazała, ale będzie tylko na winylu i pewnie będzie bardzo krótko, więc trzeba reagować. You might want to record the other way. You finna look at history being made. This motherfucker put a mirror on the goddamn screen. Let's go, LP. Huh? Champ, what we gonna do, I'm up at midnight, I'm dipping off in my knees like a gun on a metal piece. I've been knees, I fist to my wrist like I'm lurking, serving all pussies who lack a purpose. I got them filled up with frizz like miss, I get you all recite. I'm looking, lurking on bitches, twerking for service. The bitches bagging some burger, I'm yelling, screaming and cursing. I'm putting pistols and faces at random places like bitch, give it up or stand adjacent to Satan. Batman chilling, the villains is here. No Jesus is here. I hear the demons in my ear. And I want it, I need to see it. I take it, never faking. Wrap you motherfuckers up, leave you naked. The true runners, top tag team for two summers. Live and let live, fuck you cuz, cause that's a fool's honor. I'm walking, toting on two llamas. You niggas ass and trash and trash. Fuck it, I'm too honest. So fuck you, fuck boys forever. Hope I said it politely. And that's about the psyche and Jamie and Mikey. You need another pair, better, highly unlikely. And if I can't rap and maggot, fuck, then fight me. I leave for the thrill of the kill, yes, it excites me. You know your favorite rapper ain't shit. And me, I might be the closest representation to God you might see. Pay honors like your mama, young son, and take a right knee. The passion of Pop, the depth of Nas, circa 9. Mix the mind of Brad Jordan and Chuck D and find me. I speak with the diction of Malcolm, I say a Bun B. Prevail through hell, so Satan get ye behind me. I never been much of shit, by most measurements don't exist. On a radar, a little blip in the shadow of motherships. Smothered and brassly muffled, my hustlers are broke and spin. The sign of my back's is stabby, my soul is your little bitch. Maybe you should be careful when flipping a stranger's switch. And assuming a war is won ain't a symptom of arrogance. With nothing to lose, a step up, then everything's for the win. So we grin in the face of frauds until monsters and suck our dicks. I let it spit on your grave, my existence is to disgrace you. The kitten became a lion to look at your face like great fools. Why we got the people behind us? All the rappers are vaginas for the fame. The true runners will always stay rude. Motherfuck your permission, was never yours to begin with. And every bar that bitch shit you spit is your fucking prison. I've been here making raw shit and never asked to be lauded. One of jewels is the answer. Your question is what's poppin'? Run the Jewels, czyli ELP i Killer Mike w utworze Jeopardy z płyty Run the Jewels 2, a następnie Kick Snare, czyli polski producent z Krakowa w nagraniu Lost z płyty Rotations, która ukazała się właśnie, ale tylko na płycie winylowej. I to w limitowanym nakładzie, więc trzeba się spieszyć. A płyta bardzo ciekawa. Naprawdę? Naprawdę. Miles Bonney pojawia się gościnnie. Czytałem tutaj w maile, które właśnie przychodzą. To nie jest tak, tutaj jesteśmy komplementowani, że gramy różne gatunki muzyki, że jazz łączy się z elektroniką. No tak to jest na świecie, że to w zasadzie nie ma żadnych granic gatunkowych i możemy powiedzieć, że z triumfem, że to się po prostu tak stało i nie musieliśmy niczego naginać ani tak, a jeśli chcemy zagrać nowych przegródek. Bardzo ładne piosenki, to też zagramy i to jest przypadek nowej płyty zespołu, który trochę chyba pauzował po śmierci basisty w 2011 roku, nie nagrywał, ale jest nowy album TV on the Radio. Kiedyś często graliśmy ten zespół przy okazji pierwszych płyt wydawanych przez wytwórnię 4AD. Ostatnio może nieco rzadziej wracaliśmy do nagrań tego zespołu, ale ta nowa płyta, powiem szczerze, że im częściej się jej słucha, tym odkrywa się ciekawsze momenty, zwłaszcza mniej więcej tak od połowy robi się naprawdę bardzo intrygująco. Ja mam cały czas taki może drobny problem pomiędzy tym, w jaki sposób zespół brzmi. To znaczy, z jednej strony mamy jednak te nawiązanie takiego ostrego gitarowego brzmienia, z drugiej strony produkcję Davida Sitka, która gdzieś tam próbuje rozmiękczać, wprowadzać bity i tworzyć taką otoczkę elektroniczną do tego, co robi TV on the Radio. I to gdzieś tam cały czas się zderza ze sobą. Chociaż ta produkcja też w pewnym momencie to było to, co zaczęło mnie lekko nużyć, jeśli chodzi o ten zespół. Ta produkcja jest bardzo gęsta. To wszystko jest z jednej strony słychać każdy instrument, z drugiej strony te wszystkie instrumenty są na tym samym poziomie i w pewnym momencie muzyka wydawała mi się zbyt agresywna. Niezależnie od tempa, niezależnie od nastroju, ta gęsta paleta instrumentów to było coś, przez co po prostu się z trudem przebijamy. A ja powiem szczerze, że bardzo, znaczy, lubię temp głosu wokalisty, tego, w jaki sposób on śpiewa i no jednak mieli rękę do dobrych utworów, do dobrych piosenek. Może ostatnio takich klasycznych, powiedziałbym, hitów było mniej, ale na tej nowej płycie naprawdę 3-4 utwory bardzo dobre. Chciałem dla Państwa zagrać utwór początkowo Winter, no bo Winter, ale nie. Jednak proponuję Right Now, bo to jest taki utwór, który naprawdę od pierwszego momentu wchodzi do głowy. Zatem zacząłem słuchać odrobinę uprzedzony, ale później uprzedzenie gdzieś tam zniknęło. Proszę sięgnąć po nowy album TV on the Radio, Seeds. I see you praying on the dance floor, see you moving so inspired. It's got me wondering what you're asking for, why your soul is setting fires. See, I've been trying like no. The pace of evolution, often seems a little slow. But the breath between the split seed, there's nothing that it shows. It's the infinite and fine line. If you only all it was. Let go of the things that tied. Had me thinking about the nature of one. An imaginary need for the silly little things. Pass it right now, love. Let go of the source of loss. Embrace and care for God. Had me thinking about the nature of one. An imaginary need for the silly little dream. Pass it right now. There's a golden light that's right here. There's no bottom to this well. Wealth of love and wealth of ideas. Peace of mind beyond the self. There's a golden light that's right here. There's no bottom to this well. Wealth of love and wealth of ideas. Healing the soul, healing the soul. Falling into the all it was. Letting go of the things that tied. Had me thinking about the nature of one. An imaginary need for the silly little things. Pass it right now, love. Letting go of the source of love. Embrace and care for God. Had me thinking about the nature of one. An imaginary need for the silly little dream. Pass it right now. I tak właśnie brzmi nowa muzyka zespołu TV on the Radio Right Now z nowej płyty Seeds. I takich utworów, które wchodzą za pierwszym razem, jest jeszcze więcej. 1, 2, 3, może 4. Im dłużej, tym lepiej. Druga część albumu znacznie lepsza od początku, ale i tak jest nieźle. No proszę bardzo. No, tak przy okazji uzupełniając playlistę naszą na stronie hch.wordpress.com, tam na bieżąco można znaleźć kolejne tytuły utworów pojawiających się w naszej audycji. Zauważyłem, że chyba odkąd przynajmniej przeszliśmy na nową stronę, czyli 3 lata, nie graliśmy TV on the Radio. Naprawdę? Przerwa była długa. No bo też nie wydawali płyty. No nie wydawali płyty i zmieniali wytwórnię płytową. Rzeczywiście dużo się działo, dużo zamieszania wokół grupy TV on the Radio. Nie, no rzeczywiście również na tej płaszczyźnie ludzkiej. Ale mam wrażenie, że kolejnego artysty w ogóle nie graliśmy. Nigdy. To należałoby sprawdzić, ale wierzę, że nigdy nie graliśmy. Nigdy, nigdy. I ja powiem szczerze, że ta płyta towarzyszy mi od 3-4 dni non-stop. To jest krótki album, krótkie formy, krótkie piosenki. Kupiłem trochę w ciemno, ale wiedziałem już, o kogo chodzi w pewnym momencie. To jest trochę tak, że poprzednie albumy, chyba przedostatni, jakoś trochę przegapiłem. Natomiast ten podoba mi się, bo jest po prostu bezpretensjonalny. Zestaw dobrze napisanych utworów, takich powiedziałbym minimalistycznych, elektronika, kobiecy głos, mężczyzna, który śpiewa, recytuje, kobieta, która śpiewa, recytuje, zamieniają się rolami, a ten człowiek to syn Jana Durego, czyli Baxter Dury, który, jak sam powiada, w wieku 14 lat zrezygnował z dalszej edukacji i poświęcił się rock'n'rollowi. No bo ojciec, wiadomo, sex, drugs i rock'n'roll. A teraz syn It's a Pleasure. No i to jest przedziwna historia, bo to jest taka płyta absolutnie letnia. Można jej słuchać leżąc na basenie, nad morzem, ale świetnie słucha się jej o każdej porze dnia i nocy. Proszę posłuchać. No, krótkie utwory. Wydaje mi się, że czysta przyjemność. Baxter Dury otrzymał świetne recenzje we Francji. Został zaproszony także na festiwal Les Inrecoupables. Zagrał koncerty. Francuzi lubią wynajdywać takich artystów, którzy może w Wielkiej Brytanii są nieco pomijani. Ta płyta w Weneminie dostała jakichś wielkich recenzji, bodaj 6 punktów na 10, ale słucha się tego z przyjemnością. A później Ameryka, Blond Red Head, to jest też taki zespół, który trochę zgubiliśmy z pola widzenia. Ich nowa płyta Baragan, chyba tak należałoby czytać, pojawiła się na początku września. Ona jest już obecna od jakiegoś czasu na rynku. Wyprodukował ją człowiek, który wcześniej produkował i miksował albumy Becka, Radiohead, The Books, czyli Drew Brown. No powiedziałbym taki trochę eteryczny pop w całości. Ja wybrałem kompozycję Dripping, która może jest najbardziej dynamiczna i tutaj chyba najlepiej połączy się z It's a Pleasure, czyli z Baxterem Dury. Słuchamy. Love was like a fleshy antenna, seeking out and saving business. Perfectly happy with the future you made, lost of loves and corners we gained. It's a pleasure. It's a pleasure. Went out and your eyes were open. Guerrero wash, prostitutes, Primark debutantes in boots. Crisis in this male midriff, lost within these solid wet lips. It's a pleasure. It's a pleasure. Tak właśnie brzmi Blonde Red Head z nowej płyty Barragan, Dripping, a wcześniej mój typ ostatnich dni, czyli Baxter Dury, It's a Pleasure. Zresztą Baxter pojawia się jako młody chłopak na okładce płyty swojego ojca. No to chyba najsłynniejsza jego album wydany w 1977 roku, New Boots and Panties. I tam jest Ian i ten mały chłopak, pięciolatek, to właśnie Baxter. It's a pleasure. No, taki kącik popowy nam się zrobił w HCH, muszę powiedzieć. Nawet jak na nasze możliwości. Zwykle gdzieś w pierwszej godzinie się pojawiają wesołe, ładne piosenki. I teraz mieliśmy ich wyjątkowo dużo. I jeszcze trochę w takim piosenkowym nastroju pozostaniemy. Natomiast to będą już... to będzie duża autorska piosenka w oprawie dużych składów. No ten drugi to jest cały czas jeszcze tylko skład rockowy, natomiast ten pierwszy to jest skład orkiestry filharmonicznej BBC z płyty Live in Concert, którą nagrał stowarzyszeniem tejże orkiestry John Grant, czyli no, autor kilku z naszych ulubionych płyt ostatnich lat. Przynajmniej jeśli o sobie mówię, to muszę powiedzieć, że Pale Green Ghost to jest płyta, która podoba mi się coraz bardziej, mimo tego, że na początku miałem niejakie wątpliwości. No a Queen of Denmark to już w ogóle. No Queen of Denmark. Zgadzamy, to była pierwsza dziesiątka tak. Chyba cztery lata temu. Dodam tylko, że przy okazji Record Store Day John Grant opublikował taką małą płytkę, 4 czy 5 utworów z coverami i utwór Abby w jego wykonaniu był porywający. Tak, prezentowaliśmy. Oczywiście. I teraz w takim razie cofniemy się do utworu Queen of Denmark, którego posłuchamy w tej orkiestrowej oprawie. To będzie końcówka koncertu, moim zdaniem znacznie lepsza niż początek. Całość poza zespołem, takim zespołem stałym, który grywa z Johnem Grantem koncerty, to są Islandczycy, których zresztą widzieliśmy na OFF Festiwalu. I poza orkiestrą mamy jeszcze Fiona Bryce, która gra na fortepianie, śpiewa jako drugi głos i jeszcze w dodatku zaaranżowała wszystkie partie orkiestry na tej płycie. No a potem do Johna Granta doklejamy innego naszego ulubieńca. Ostatnio rozmawialiśmy o filmie, a teraz o filmie nie musimy rozmawiać, ponieważ sam zagra i co więcej, koncert, który troszeczkę pojawił się znikąd, zarejestrowany w Londynie w 2008 roku, wydany przez wytwórnię Immortal, 2.14, jak powiedziałem ci przed audycją, no gdy zobaczyłem playlistę i zobaczyłem, że jest tam mój ulubiony utwór tego artysty, no to w ogóle nie było o czym gadać. God is in the House, Nick Cave, Bad Seeds z niespodziewanej płyty koncertowej później. The world, but I could not even change my underwear. And when the shit got really, really out of hand, I had it all the way up to my hairline, which keeps receding like my self-confidence, as if I ever had any of that stuff anyway. I hope I didn't destroy your celebration, your bat mitzvah birthday party or your Christmas. You put me in this cage and threw away the key. It was this us and them shit that did me in. You tell me that my life is based upon a lie. I casually mention that I pissed in your coffee. I hope you know that all I want from you is sex. Be with someone who looks smashing in athletic wear. And if your haircut isn't right, you'll be dismissed. You'll get your walking papers and you can leave now. I don't know what to want from this world. I really don't know what to want from this world. I don't know what it is you want. Thank you.

Mr. Warren Ellis. Well-meaning little therapists, goose-stepping, 12-stepping teetotalitarianists. Yeah, the tipsy, the reeling, and the drop-down pest. We got no time for that stuff here. Zero crime and no fear, and we've bred all our kittens white so that you can see them in the night.